په موبایل یا په دغه کلک د چکوي ولوکې ویډیو مزه کې والو کنه نه پته لګي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. د قران کریم د فهم او د ذکر د فاره منسوصول قواعد بیانول پای کې تعریف د قران کریم اسماء د قران کریم موضوع او حکمت د نزول د قران کریم من بیان کو. بیا من دا خودل چې قران کریم د دو قسم خلکو سره خطاب کوي منقاد غیر منقاد. د غیر منقاد سلو ڈلوی مشرکین اہلی کتاب یهود و نصارا منافقین دا غی ناکارا صفتونا او دا غی اغا اقسام پائی که من بیان کرو. دا غی نفس دا غی بیانو اصول مهمہ چه اصول مهمہ آئی اغت قسمو اولو تا مقاصد وی او نورو سلورو تا ممدات وی. اول سلورو تا چه مهمه وی مقاصد وی نو پائی کی توحیدو دویم پائی کی رسالتو دریم صداقت دی کتاب او دریم ایمان بالاخره. بیا داغین اپس بیان دا سلورو ممداتو جهاد انفاق تنظیم و آداب. نیو پا کیا ہو رہا گو خیر خوب موقع مزا مزا گرمی را دامو رو گویا تیز نی شور نکئی گا نا لگوی پکی خوچ تیز نی شور نا. او مازا کر بیا ها تیز نی ها پسو لگو گا ناو لگو گا دامو بندو گرمی را یاد مشین چی چلگی در این راگتا خلقا پکې لري چې ګرمي کې نه جامې ګټا وګه مونږ په یو فلوځو فلم زو غالي کړ. ها بیا توحید او رسالت او صداقت الکتاب او ایمان بالاخره او جهاد انفاق تنظیم و آداب دا سلور منگ بیان کلو. ننی سبق کی زمنگ بیان دا دے دے چکلا یو مسئلہ دا توحید ثابت ہے تو دا غید اس بات دا پارا سلور طریقی دی مسئلہ دا توحید چی ثابت ہے نو دا غید پارا دا اس بات سلور طریقی دی یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی یا دلیل وحی او یا الحلف. دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او الحلف. الحلف مانا قسم چه دا خبر ثابت را پا دلیل عقلی چه دا انسان عقلم دا منی دلیل پیدا دے او دلیل نقلی چه نقل پده گوا ده ده پخانون نقل لدا خبره. او دلیل وحی چه وحی پده بانشوی ده اللہ حکم پده کلے. او سلورم طریقہ ده اثبات ده پارا الحلق قسم. قسم ده تاکید ده پارا خلق کئی ولی او دا عام قانونم دی یو سره یو کار ویلگه اوزر ده قسم کم نو پا قسم بانی خبر سکی ثابت اگی نو ده اثبات توحید ده پارا قرآن سرور دلیلون پیش کئی. یو دلیل عقلی بل دلیل نقلی بل دلیل وحی او بل الحلف. دلیل عقلی کلا کلا اول دعوت توحید ذکر کی او بیا پاغی دلائل اول دعوه د توحید ذکر کی او بیا پاغیبانی دلائل پیش کړي. دعوه متوي سمره متوي نتیجه متوي دعوه سمره مقصد او محور دا سلور نمونه دي او مقصد یو دی. دعوه د صورت محور د صورت مقصد د صورت داو توي او سمره د صورت کله کله ومن صورت گوايو چې د صورت داوا دادا د صورت محور دادې صورت په دې باندې چرلي هغه ته داوا د توحید وای هغه ته داوا وای مقصد دی خبره. نو کله کله یو داوا ذکر کی او پاره باندې بیا دلائل پیش کړي لکه د صورت بقره پاول کې چرازی 21 نمبر آیات یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم دعوے پیش را اول کی او بیا پاغی دلائل اعبدوا دا دعوة دا اعبدوا دا سمر دا اعبدوا دا محور دے اعبدوا دا مقصد دے اس پاغی دلائل خیر اللذی ربکم اللذی خلقکم یو دلیل والذین من قبلکم دویم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا دريم والسماء بناء سلور وانزل من السماء ماء بنزا دا دلائل سمره اولو غوغلا بیا په دلیل خی دلائل خی کلا کلا اول کی دلائل پیش کی او بیا په دعوت توحید تفریقی اول دلائل پیش کی پیش کی او بیا دل او بیا په دعوو خی لیکن سورت مومن اگر تاسو سورت مومن اول دلائل اخی او بیا پی دعوی پیش کی اکاس آر نمبر آیات دلیل سری رشتم سپارا یوش پیت آیات اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنو فی والنہار مبصرا یو دلیل بیاوی ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو دلیل خدا رسو دعوا ورپسی بل آیات سلوش پیتا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات دا دلائل حقورا سلوش پیتایا دو صورت مومن اللہ از مکا برقرار کرے دا اسمانی چت کرے دے شکل در کرے دے رزق در کرے دے دلائل خفیش شو خداو خوزکر نشوا نزارکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا ہوا فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دارنگی سورت مومن کے عمدہ ذکر کئی مومنون کے یونس کے کلا کلا دلائل او کلا سمرا توحید یا کلا توحید مخ کی او دلائل اور پسے دلائل دی سلور طریقی وی دے اس بات یو بائی کی دلیل عقلی اچھلے انسان عقل دا خبر منی خدا دلیل عقلی بیا فقفل میں اس گدرے قسم ہو یو دلیل عقلی محضا دلیل عقلی محض محض وی خالص دلیل عقلی خالص بچھلے انسان عقل منی چه اللہ پیدا کن کے دے دبرا او دخکتا دویم دلیل عقلی اعترافی چه اقرار کئی پاغیبان مقابل تو دلیلو خی مقابلم وی مخالف ویاو واقع دا صدا تو دلیل عقلی اعترافی دریم قسم دا دلیل عقلی مثال دے دلیل عقلی مسکت للخصم چه ده انسان عقل منیخ و مقابل پاغی چپوالے کئی مسکت وی غلے کی دن کے للخصم مقابل ستا مقابلہ چکم کیوی دلیل عقلی مسکت للخصم. نو دلیل عقلی سو قسمه شو؟ درې قسمه. یو دلیل عقلی محض، دلیل عقلی اعترافی اقرار کوي مقابل ستا په داغه دلیل، او درې دلیل عقلی مسکت للخصم چې ستا هغه مقابل هغه چبکیږي په هغه دلیل بیانولو باندې. او قرآن دا دره والا ذکر کئی کلا کلا دلیل عقلی ذکر کئی محضا، لکا سورت بقرہ 21 نمبر آیات منگو گو، 21 نمبر آیات یو اشتم دا بقری گو رئی، یا ایو الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. تدغه سوره بقره رستو بیا ذکر کوي، ومن الناس من يتخذو من دون الله اندادا. آیات نمبر یوصل سلورش پیتا، یوصل سلورش پیتا بیا وګورئ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء. اسمان و زمین کی اللہ پیدا کری دی، اختلاف دشپی و دورجی اللہ را ولی، کشتی و لانچنا بحر جازنا پا دریابنو کی اللہ بوزی، باران دبرنا اللہ ریب نفر باران ترو تازگی اللہ را ولی، نزمکہ کے ہر زندہ سر اللہ خور کرے، حواکانی دا مختلف و زینو دا مختلف و ترپننا اللہ را ولی، وریض اللہ جوڑے نو پدی کدا نشتا چیا اقرارو کی او یا داو کی چی چپکی، بدا دلائل دی عقل انسان عقلی منی چیاو دے دلائلو مالک اللہ دے. دارنگی سورت رات اولو گو رہی تاسو نورو کم دیر راجی، خود سورت رات مستقل سورت دے پت ادلہ و عقلیو محضو باندے. سورت رات دوی میاتو گوری، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کار کے لگولی دی نور اسفوگمئی. اگورا نور اسفوگمئی دا اللہ تابدار دی، کلو یجری لأجل مسمی. اور پس دوی میاتو گوری، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. ورپسې سلورم آیات، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّن نَّخِيلٍ وَمِن أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ. ذَا دَلَائِلِ عَقْلِيَّة مَحْضَرِي. وګورا د انسان عقل منی چې دا صفاتونه والا الله دې دارنګي حبیا وګوري. آیات نمبر 8، الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وګورا د مور بغړه کې هر زنانا نر دې او کمادا الله دې پته ده. وګورا هر څوک دا منی. دارنګه بیا دولسم آیات وګورئ، والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. باران الله راولی مختلف وریزی الله جوړی کی، ورپسې ویسبح الرعد بحمدی والملائکه من خیفا ویرسل السوائق. دارنګه آیات بیا وګورئ، مختلف زیر طریقو بانے دے بیان کہیں. سورت نحل گو رہی تاسو اف جوڑ لے دے دے پارا، ادلہ عقلیہ متنویہ پنزم آیات د سورت نحل پنزم سلورم خلق الانسان من نطفه پیدا کرے اللہ انسان د یو ساس کنا عرشو کی منی خلق الانسان دا مثال د چا دے دلیل عقلی محض دلیل عقلی محض خالص چې انسان پدې مجبور دی چې دا منی خلق الانسان من نطفه ولنا ما خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال ساروتو غرا پدې کې تاسو خاص دې سات چلاو لده میره تا نو پتی تزان سر ساریخ محقی اوگی او مازیگر ما خام چرازه نو ساروی ماله دی لو دم کلی ری او ساروی ماله دی خوشا لی کلی یوی گره لگوری دا ساروی او کلی بلنوی گره او کلی رخا میخا غواو بیزا نانن ماله شوی دی او لو ممدر کلی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ تاسو لپاره کې خاص دې کړي چې سما خامرا ولې او کړي چې سحر بوځي ګولما خامې مخکې کړي په کار دې ساري مخکې کړي مقام دې نعمتونو دې او نعمت الې چې ساروي موري ساروي وګي نو زنانم در پدري ها او سره مو چې کم دې نه بوله واخر اولم د کم دې او چې موري وځاسم بس لانی دې لازم سروي سم مال دي ها ولکم بیا جمال حين تريحون وحين تسرحون اتم آیات ګور بیا والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينا ويخلق ما لا تعلمون صاروا خرق چر سنت ګور کنا د پاز په سورې کله یو ځل روان یو کله بل لسم آیات والذی انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون باران الله د پر نورې پاره باندې تاسو ها اوپر وباسي چینه چینو تو ګورا نیمو تو ګورا د انیر چې بیږي نو زاد باران وبري هدا واو د باران دادا چې خونه دازي او باز دا غینا فی اونی دی چپائی کی تاسو زناور سروی یوم بیتو لکم به الزرع والزیتونا والنخیلا والانا ومن کل سمرات میوتو گورا بیاوی وما زرع لکم فی الارد مختلفا الوانوهو مختلف رنگونو دی انسانانو تو گورا دی زناورو تو گورا دی انسانانو مختلف رنگونو دی وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وغذاء تازه فنزل السمايات وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون مخام غنوت غرام دي غنو دي نهرنو سمندرنو أو دي موتر وي مخام غرا سبلا لارفلن فلني ایوا باشنده مخی موټر ویلا او شاتره غټ غټ غوندی لعلکم تا د نظام پرشو یاد هاذا تکم غټ غټ لعلکم تا تدون وعلامات و دې دلایل الله په یوالي وعلامات وبالنجم هم یاتدون کله لار تلال شي کله غونو تلال شي کله نهرونو تا او کلا استورو تا و بن نجمی هم یاتدون دا دلائل خیم دا کم قسم دلیل دلیل عقلی محض چه انسان فدی مجبور ده پمنو لبانده چه دا بخام خام منده چه نمانی چاره دی نشتا دویم قسم دلیل ده دلیل عقلی اعترافی چه مشرک فدی خپلم اقرار کئی چاو د دې صفاتونو مالک الله دې او د دې مخک منګا د مشرک د شرک په بیان کې منګا د دې س آیاتونو راړو لکه سورته مومنون ګورې تاسو چې مشرک هم اقرار کوي د دې مومنون آیات نمبر 33 سپارہ سورۃ المؤمنون آیات نمبر 85 فینزا اتیا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون وا پیغمبر مشرکین او تا دا چا اختیار کې رسم کا واج رسم کې اوسېږي دا دا چا اختیار کې دي نو سيقولون لله مخا اقرار وو چې دا مشرکان د الله اقرار کوي ښا سيقولون لله نظر دې چې اقرار وو کې دا د الله اختیار کې دا رنګي ورته سي آیات وګوره قل من رب السماوات السبع وا سوق دے پانکے د اسمان نو رب العرش العظیم سے یقولون للہ اقرار دیتا دلیل عقلی اعترافی وی چ مشرک پتے اقرار کئ اور پسیا آیات کم بیا ذکر کئ سورۃ عنکبوت کو ریتا سو عنکبوت یو شپیتا نمبر آیا دا عنکبوت یو اشتما سپارا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کته پوسو کته دینا چا پیدا کړی د اسمان او زمکه چا کار کې لګولې نو رسوګمې وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ نُخَفَخَ وَعِبَدَي دا الله دا د الله اختیار کې اقرار کوي کنه کوي ورپسې درش په تو غوړې ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها لا يقولن الله نخمخ وعبد الله سوره لقمان کې زخرف کې نور کوم راځي او موږ دا آیاتنا راولو د مشرک په شرک باندې چه مشرک د دین انکار نه کړي د اقرار هم کوي تارنګي نو دلیلی عقلی اعترافي چې مشرک پدې سکے اقرار کوي دریم قسم دلیلی عقلی مسکت للخزم چې ستا مقابل پاغه چپکیږي نه او کوي نه نه کوي ثو ته دلیل پیش کړي نو هغه غلی شي او دا چې غلی شي لکه ته وې چاول په خوله کې ګټه ورو مانډلا او یاره خبر او سره نګي بچ خبره کې دارک آیات د قران خو دلې موږ نه مو یو دوه خطا کړی سورته انعام وګورې سورته انعام سلوې ختم آیات قل ارئتم ان اتاكم عذاب الله او تدعون غير الله تدعون ايا بيد الله نبات سر مدد شو يا غيتا بل اياه ذي بغلشي تطور توا بل اياه بل كه خاص الله تشغي وهي بل اياه بل كه خاص الله تشغي وهي دارين سوره انعام دولسم آیات وګوره آیات نمبر 12 قل لمن ما فی السماوات والارض وا د چا اختیار کړی تاسو چې په اسمانونو کې دی وا د چا اختیار کړی چې په اسمانونو زمکو کې دی نو دې بغلې شي چې دې چې د بل چا اختیارات چریږي شمس ته نه دی عام اختیار چریږي نور کته پورته کوي کنه ملتان کې نو دې بغلې شي نو قل لا تور دوا چې دا الله اختیار چلیږي دی غلی کیږي ها قل لله وا دا الله اختیار دا کوم دلیل قل لله مسکت للخصم چې ستا مقابل په دې باندې چپکیږي او غلی کیږي دری شپیتم آیا تاسو وګورئ دې سورته انعام قل من ينجيكم من ظلمات البر در شپیتم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تضرعا وخفيا وصوب بچ کتاب سنرا دارت یارود وچه دریا بننا چې بلې تاسو الله لرا اغل را پاج زيو پرو باندې لاینن جانا من حاجی لنکونن من الشاکرین. نو دیغ لیکیگی نو پیغمبرہ سوتوا قل اللہ ینجیکم غلیکی گا مصریا چپکی گا مو و اللہ ینجیکم خلاص ایتا سررا من حاددی مصیبتنا و من کل کربن او دار قسم مصیبتنا دی اللہ خلاص ایم. نو دیتا دلیل عقلی مسکت للخصم. نو دلیل عقلی سو قسم شو درے. یو دلیل عقلی محض چه انسان پا منلو داغی مجبور ده خام خواب منی. او دویم دلیل عقلی اعترافی چه مشرک پاغی خپل اقرار کے جستا مقابل لے. او دویم دلیل عقلی مسکت للخصم جستا مقابل پاغی چپکی گی و غلے پاتی کی گی. دویم قسم د اثبات د توحید د پارا دلیل نقلیو ته چې کله اثبات کې ولچا عقل دلائل هغه پیشو نو بیا به پاره نقل پیش کې علم استاخ ما خلق منی. نو دا نقل دا دو قسم دی دلائل نقلیات یا اجماعی دی د تمامیو نا پیوز النقل لدام بیاو نا او یا انفرادی دی یا اجماعی دی او یا انفرادی دا انبیاء علیہ السلام اللہ چه نقل راغلے رہے اجماعی نصورت بنی اسرائیل صورت نحل شفق دیر شمایاتو گو رہے لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولَنَا نِعْبُدُ اللَّهِ شفق دیر شمایات دو صورت نحل سوال لسم سپارا سورة نحل آیات نمبر 35 لقد باسنا فی کل امت رسولنا نعبد اللہ تاکہ لیکن امام بی علیہ السلام باہر امت کے انبیاء لیکلو لقد باسنا فی کل امت رسولنا نعبد اللہ فریمی لیکلو چھ عبادتو قید اللہ وجتن بطاہود دایوال زمون کو پیغمبر خبر نو دا سورا انبیاء چا اللہ دنیا تا دالی گلو دا دو طولو نقلو لقد باسنا فی کل امت رسولنا نیبود اللہ واجتنی بطعود دارنگی دویم نقل اجماعی دو سورة الانبیاء 25 نمبر آیاتو گو رہی سورة الانبیاء واللسم سپارا واللسم سپارا سورة انبیاء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه پنځوشتم آیات وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون پیغمبران دې لګل ما ستنه بوغایو پیغمبر چه کم پیغمبر ما لے گلے انو پدے خبر ملے گلے انہو لا الہ الا انا فعبدون چه نشتر بل حاجت پرکو ان کے بے زمانہ او زمان عبادتو کئی عبادت او یووال زمان او منی دارنگی دو صورت زخرف پنز سلو اختمایاتو گو رئی دا دلیل نقلی اجماعیو پنز وشتم سپارا سورة زخرف آیات نمبر 45 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ تپوسو کا دا چانا چری گلی ماستان پخا تپوسو کا اجعلنا من دون الرحمن آلہا آیا گزور من بید اللہ نانور میں نور مدرگاران یعبدون چدا غی عبادت کولی جی دارنگی دا سورة الانبیاء نوی نمبر آیات واللسم سپارا سورة انبیاء آیات نمبر نوی انہم کانو سارعونا فی الخیرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يا انبياء ومن تشغوالي بغمونو خادوكي انهم كانوا يسارعونا في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين انبياء 90 نمبر آیات دارنگے سورة آل عمران یوکم اتیائی میات سنورم سپارا یوکم اتیائی میات ما کان لبشر یوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوة نری مناسب دپاد یو بنداش ورگی اغلا اللہ علم دی کتاب ما کان لبشر یوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يولا مناسب ندي كان بيادي زكا انبياء للكتاب وپیغمبر ملاويږي لذا طول انبياء عليه الصلاه والسلام نذ مسئله نقل راغله او موږ ته بیان شوه يا كلا كلا او دویم قسم دليل نقلي انفرادي دا خو دليل نقلي اجماعي موږ بیان کړو قران نا اول دلیل نقلی انفرادی نو انفرادن د یو یو پیغمبر نا نقل خی چی یو یو پیغمبر راغلے رے او بیانے کرے رے لکہ سورتی آراف سور آراف اتم سپارا سورتی آراف یو کم شپیتم آیات ہوگو رہی یو کم شپیتم آیات سورت عراف دنوح علیہ السلام نا انفرادی نقل خیم لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو تاکی صلاح علی گلیما نوح علیہ السلام قل قومتا نویلو نوح علیہ السلام یا قوم عبداللہ از ما قوم عبداللہ عبادتو قید اللہ عبداللہ توحید من ایدیو اللہ ما لکم من الائن غیرو نشت دیتا اوز پارا حجت روا بید اللہ نا اور پسی بلا رکو پنزش پیت آیا دا حضرت حود علیہ السلام نقلو گورے انفرادی وَإِلَا دِنَغَاهُمْ مُودَا قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنِ الْآئِنْ غِيْرُ مَا دِيَانُ تَا حُود علیہ السلام لے گرهو ناغویلو يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنِ الْآئِنْ غِيْرُ اِذْ مَا قَوْمَا عُبُدُ اللَّهِ دیو اللہ توحید منی دیو اللہ عبادت ہوگئی تاسو دپارا بل حاجت پورکو ان کی نشتا ورپسی بل رکو پینزو دریو یا نمبر آیاتو گو رئی نمان اس طرح کی خوبی پورا ماتا فتح نہیں لگی دایا تو نقیال کروئی خواہ وَإِلَىٰ سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُ وَإِلَىٰ سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُ سمودیانو تمی پیغمبر لے گلے و ناغویلو یا قوم عبداللہ ما لکم من الائن غیرو بل حاجت پورکو ان کی نشت تازو دپارا ورپسی بل پیغمبر سلور اتیا پینزا اتیا نمبر آیاتو گورے پینزا اتیا جدی سورت عراف شعیب علیہ السلام نقل وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعِبَا قَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ہر پیغمبر راغلے او دا چغی والی دی دانو ان چیز مداری ہو گئی نوکری ہو با پاری ہو گئی پاری خواست پوئی گی زان دا دنیا کسبون لٹھئی صرف دنیا پکے تیرے او وقت زان برداشت گئی یا قوم عِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نشتر اعتاد و دقارا حاجت روا بید اللہ نا دارنگی دا ہر پیغمبرنا نقل خی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دارنگی سورت ہود گر تاسو ہر پیغمبر چراغلے دے نواغد افل بیان کرے دے سورت یونس داغ نمک کی یونس گر آیات نمبر یو یا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ دارنگی موسی علیہ الصلوۃ والسلام راغلو سنور یا نمبر آیات ددی سورۃ یونس ثم ما سنا من بعد رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا نبیاوی سپنزاو یاکی سم باسنا من بعد موسیٰ وارون الی فرعون و ملئی بی آیاتنا فاستکبرو و کانو قوم مجرمین اغم امیلیگلی اخفل قومونو تا اخدر بیمانو خلاف کی ولانو دا پیغمبرانو دارنگش پکشتم آیات تنزشتم دهودو گره لقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله چه عبادت باندې کوي چا به د الله نه اني اخاف عليكم عذاب يوم نديم بشکا د يريكم پتا زو د عذاب درځي درنا کې لوینا چا درد رزبي خلق له درد ورکی عذاب زکه د دنیا کې درد ورکړو پنزوستم آیا دهودو گره ویلاد نخاهم هودا قال یا قوم بدللہ ما لکم من اللہ غیرو دا دلیل نقلی دی دا با نقل پیشکے پا مسئلی دی دویل بانی چو گورا پوانو انبیاء و چغی والی وی حر پا یو پا میدان والالی و چغی وی قال یا قوم بدللہ ما لکم من اللہ غیرو قال یا قوم بدللہ یو شپیتا ہے آپ صالح علیہ السلام بیاوئی وَإِلَىٰ سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنِ الْعَيْنِ غِيْرُهُ دارنگی ورپسی سرورتیا بیاوئی وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَاهُمْ شَعِبَا قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ سورة یوسف دولسم سپارا یوسف علیہ السلام نا نقل گو رئی آیات نمبر یوکم سلویختم انتالیس نمبر آیات دو سورة یوسف یا صاحب ای سجن آرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القار دا نقل لے فزنزیرونو کے زولنو کے تورو تنبو دنم انبیاء علیہ السلام پلکار کرے ہو جیل کے رے فول آسنو تے زنزیرون دی ایوسف علیہ السلام علیہ یا صاحب ای سجن یار باب متفرقون ایزماد جیل مل گروہ خدایان گنون بیل بیل خیال و بیل بیل عقدے والا خدایان غردی ام اللہ الواحد القار یا اللہ یو ضرور ذات تا بیل بیل خیال وان خلقو کر ضروری بچائی خیال دا بچو دے نو بچائی خیال دا دانو دے نو بچائی خیال دا جڑی دے نو بچائی خیال دا بادو دے نو بچائی خیال دا خزانو دے نو دا بہتر دی کہ یو اللہ ضرور ذات آوان کیا آواز کرے حسن دا حالت دے دانه جو اس خلق خده خدا غینا خلق خراب شوئے دے ام اللہ الواحد القار یا یو اللہ ضرور ذات نبیاؤی ما تابدونا من دونی اللہ اسمان سمیتموها وسنگا دشک تردید گئی عبادت نکوی تاسو بیدالانا مگر دتو شنومنو چنومنی خودی تاسو غیلران تم تاسو اوستاسو منشرانو ما انزل الله بیا من سلطان اللہ دلیل نے را لے گلے دا غی پو مددگاری اس دلیل نے را لے گلے دلیل ان الحکم اللہ للہ نشتر اتیار دا فیصلے مگر اللہ للا وکا فیصلہ کئی نو اللہ کئی که اختیارات دی نو دا اللہ چلیگی دا بلچان چلیگی. یوسف علیہ السلام مولال لے چگی وئی دارنگی ہر پیغمبر فا میدان ادریگی کاغا سختی را و کاغا ارات را. سورتی کافو گو ریتا سو سورت مریم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا دلیل نقلی من الانبیاء انفرادی آیات نمبر یو سلویخ وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. یاد تو قرآن کی ابراہیم علیہ السلام بے شک او دے رشتنی پیغمبر رشتیائی ویلو پلار تھا رشتیائی ویلو بادشاہ تھا رشتیائی ویلو قوم تھا زکو تا رشتنی ہوئی رشتیاو آیا چھ پر رشتیاو مشہور شے إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا بے شکا او دے رشتنی پیغمبر رشتنی ولیو زکا از قال لی ابی یا ابتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یاد کا چوی اقبل پلارا زرتا ازما پلارا ولی عبادت کے داغی مدرگارانو چاو رنا ولا يبصر وننا ولا يغني عنك شيئا او نشی لرک اولی استانا سشین ولی اوتا آواز کے آوازو تا ولی که استانا تکلیف و نقصان نشی لرک اولی دار آغی کارو دارنگی انبیاء علیہ السلام حر یو پا میدان والا لے چگی ہوئی اگورا پنزوستم آیات اگوری بیا ووهبنا لهم من رحمتنا يوفنوس واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. دير مخلصو او دير حارشا امو الله خالص کرے او خپل دین نه پارا ولی مخلصو وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. ما ځان سره نږدې کړی او په پیغمبر ایبانی او په خبرو باندې ځکه وکلم الله موسی تکلیما. خبر یا چا سره خلک کی چوپخی ولازم مله یو څو خبرې بوکو کینوې یا په ټلیفون خبرې وګدی کې وې ځا مله بندو ما باندې سم کار فری کړی ستاسو لپاره. وقربناه نجیا او نږدې کړی والله دل را رازدار دې منسلې ډېر نږدې ونو. ووهبنا له من نزدینو چا خپل بچی هغه پریدی نزدې بنو خپل خدا چې 50 کاله بعد اوسره بیا ملاقات شوه او داغه بچی او خزه سره خزه ملوا او بچی سره ملاقات شوه نزدې اوسره نو ملک پر خوده او بچی پر خوده وا بیا له مسلم ورپسې سلو 50 ګوره. وذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. یاد قرآن کې اسماعیل علیہ السلام بشک او دے صادق الوعد رشتنی وعده والو وكان رسولا نبيا. ورپسې بیا وذكر في الكتاب ادریس انه كان صدیقا نبيا. هر پیغمبر راغره او رشتنی رشتنی ویریو دا دارنگی سورت طه ورپسیو گوری تاسو نهم آیات وحالتا که حدیث موسا ازرا نارن تاکی راغره تا تا خبر د موسا علیہ السلام د موسا علیہ السلام خبر راغره و ندیار لسم آیات در آغر خبرو گورا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. بِشَكَا جَزَا اللَّهُ إِيمَانِ اشْتَرَى بَلْ حَاجَتْ بُرْكَ اُنْكَ بِزْمَانَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. تَوَجِنِي وَيَچَ انبياو سر دې مسلې بل الله دالي ګلو دنیا دا بلکاره نو کړي فافا انا فابدنی واقم الصلاة لذکری مناظری وی مقابلی وی درسنو بیانونو دارنگی مجاہدی وی حجرتنو تکالیفو دا اللہ دا دین دا پارا دریسل وی اختمایاتو گو رئی اللہ تصویم اذا با الى فرعون انو توغا لا شهد والا تاسو فرعون تا بشکا فرعون بیمانا سرکش کلی دا نو دا یو یو پیغمبر بیانی سورت مومنون گو رئی تاسو مومنون التبیاد دلائل نقلیہ پیش کئی بارحال دلائل گن قسم و نقلیہ یو دلیل نقلی من الانبیاء نو دلیل نقلی من الانبیاء دو قسمو یا اجماعی او یا انفرادی ان اجماعی ما بیان کو او انفرادی ما داغینا یو سو زینو خودلگینو قرآن دینا ڈک دے دویم قسم دلیل نقلیو دلیل نقلی دا من الملائک چام انبیاء خو خود خود چغی والی وی او دا انبیاء چغی انبیاء که دیر راجی حضرت ایوب علیہ السلام نا دلیل نقلی دی چه تکلیف پر آغلی ہو حضرت یونس علیہ السلام نا دلیل نقلی دی چه تکلیف پر آغلی ہو او ابو تا ویغ تا سیدر دا مئی گیرد دا زکریا علیہ السلام دلیل نقلی انو قرآن بی بیا ڈک دی خدا ما یسوزینو خودل دویم قسم دلیل نقلی من الملائک چرا انبیاء علیہ السلام و نفذ مسئلہ نقل راغلے ام فرشتو سرم غم دے او دا اللہ دا دین پرچار کئی او بیان کئی لکا سورت انبیاء شپکشتم نمبر آیاتو گوڑے انبیاء آیات نمبر 26 وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانو بل عباد مکرمون بلکہ عباد دا اللہ عزت منشوی دی زمان پہ عبادت باندی مشرکان ہوئی نولے اللہ نائبو نو فرشتے وی سبحانو پاک دے اللہ دا ولدنونا پاک دے اللہ دا نیاز بینانونا بل عبادم مکرمون دارنگی دا دی صورت انبیاء دا فرشتونا نقل آیات نمبر 20 یسبحون اللیل و النهار پاکی بیانی اللہ لرا دشپ او درزی نو چه پاکی بیانی نو دا داغی نقل نو دا اللہ عبادت کلیو او دا اللہ تسبیح او تحلیل بیان کلیو نو تاس بیان کلیو فرشتی گورو ولالی دی دارنگی سورت مریم تنوش پیت آیات اگور تاسو وما نتنزلو اللہ بعمر ربک آوئی من کتا قدم نشو کے خودے مگر پا حکم دا اللہ وما نتنزلو اللہ بے امر ربی من کتا قدم نشو کے خودے مگر پا حکم دا اللہ چا اللہ منتا حکمو کرن بکتا رازو وما نتنزلو اللہ بے امر ربی دارنگ سورت سباو گوری تاسو دو اشتم سپارا سورت سبا آیات نمبر 40 سلو اختم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ فَأَوْحَى رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَيْلَرَ طُولَ قِيَامَتِهِ يَأْبُو يَلَّا فَرِشْتُ دَاؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ آيَا دَا خَاصَّ سُدَدِ عِبَادَتِ كَ وَدُنْيَا كِ دَارَ خَلْقُ دَارُ گُمْرَانُ چَدِ بَسْتَ سُ عِبَادَتْ كُ قالوا نوائی با فرشتے سبحانک انت ولینا من دونیم اللہ پاکی تو دا شرکانونا انت ولینا من دونیم دے بچستاسو عبادت کاو ندار خلقو فرشتے بو یا اللہ تپاکی دے صدارانونا بلکہ دے با عبادت کاو دا جناتو دا شیطانانو اکثرهم بهم مؤمنون نو خلقو دا شیطانانو عبادت نکئی دا شیطان پلم سبانی دا عبادت دا غیر کئی خواب دا د شیطان نو چې د چا په لمسه باندې سړی یو کار کوي نو گویا کې دی داغه عبادت کوي او داغه کار کوي نو لکه پیرانی پیر ویلو چې یو انسان د چا عبادت کوي داغه داغه سره بند دی کلو مير الزرا والنفع من غير الله عز وجل فهو عبد الله سوچ د چا نه फायदा نقصان کوي نو داغه بند دی نو د سوچ د چا د پاره کار کوي نو داغه دینو کدو کفارو د پاره سوک کار کوي نو دے دے کافر او د کافرو سره ملګری دی دا هر ملکی پا هر دور کې خلق د بازو بازو خلقو د پاره کار کوي دارنګي سورتی سبا دوشتم نمبر آیات وګورئ دې سبا آیات نمبر 23 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فرشتي کتنی برنو فرشتو تو یا اللہ سو حکم رو لے گا وقالوا وی فرشتي برنی الحق اللہ قل حکم رو لے گا قل فیصلہ دا الله حکمون راتل او دا الله فیصله کې دي او ول علی کبیر سورۃ النجم کې مراجی آیات نمبر 26 نجم آیات نمبر 26 وکم مم ملکن فی السماوات لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نو دا فرشتو نا نقل چې فرشتې عالم دي او دا الله عبادت کوي او دا الله توحید اقرار کوي دارنگی دلیل نقلی من العباد الصالحین کلا کلا دلیل نقلی پیش کئی دنیکان و بندگانونا پدی مسلا اغا نیکانم قربانی ورکڑیوا چا ملکونا پری خوریو چا بچی پری خوریو او چا خپلزان وینو تا هاو سختو تا ورکڑیو لکه یو دا غینا صورت کاف گوری تاسو آغا اصحاب کاف چپ میدان ولالو پنزل لسم سپارا صورت کاف گوری دلیل نقلی من العباد الصالحین سنگ آواز کئی او سنگ دعوت پیش کئی آیات نمبر 14 سوال لسم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الله وما پټو لګولې دا غي اصحاب کافو پلون باندې کورونه پرې خورو د بادشاہانو د وزیرانو بچو مرکانانو لولوی خلقو د دنیا په حیثیت باندې و قوم و بملک شرکو نو آغا شرک خواخ نو آغا ملنگی خواخ و چه کم کور کرده یا انسان ساتھ نتیری گنو بیا خود با خدا کور پریدی نو او بیا چه ده شرک او ده کفر علاقاو کلی هجرت گئی او پایی که لالا سکون ورکو او روان دی پینزش پک ملگری یوزه شوی دی او یوزه که آواز کئی زی پزه او بیا روان دی جمع شوی دی میلا با لگی دا او دا واقعی را دی لن دعا من دونی لان لقد قلنا ایزن شتوتا هیچاری منگا نبلو بیدالانا بل مدرگار کمنگا او بلو نتاکی من بوایو شتوتا جاتی پالا گورا دا اللہ سر نور برخدار جوڑو دا پالا سر زیاتے آن خلقی چا دا اللہ سر نور صدار جوڑے هاولائی قوم نتخذو من دونی آلیہ اویوی زمن دا قوم نیولی دی بید اللہ نا نور خدایان زمن قوم دا سے قوم دے چدی اللہ پر خود دے نور و تیرا مدد شویری دی او سم رشتہ داران دے دوستان مرگری قوم کل علاقہ چو سوک دا سے کئی نو آواز کوا واؤو دے خلقو اللہ پر خود دے مخلوق تے سرکت کرے دے لولا یاتون علیم بسلطان بین اصحاب کاف وی ولی رات لرنکی دی پاغی باندی پا دلیل خکارا دلیل ولی نو پیش کئی چدی وی یہ دا جمعہ دلیل دے پیش کئی فَوَلَوْ لَا يَعْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّن نو تری دی خجو دا شیوی دی خاور پسیش پارسم آیاتو گو رئی وَاِذِ تَذَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ جدا شو دی اولال غارت فاو الالکاف ینشل لکم اصحاب کاف نیکان بندگان چگی وی خطا چگو نوالا آغا صاحب یاسین تری اوی گنتی مسلمانو پلک زمیدارو اغم زمیدارو دانه چا آغا چرتا دا مولا بچه یا مولاو دا ملنگانو زمیدارانو آغای دا دیکھ کار کلیو دنیا کې مولا خو چک دا کلک دیر سا گزارا کی گی نیا خوزا نبیا بانی گوری ویدا چا دانو کم نصب اخرما سب اخرما بس گزارا پکار دا حضرت دنیا ټوله د گزارې را کار کسب نشم کولې ذمہ داری نشم کولې ها بیا ورته خلک زکات نه راکړي الوب نه راکړي غنم ټیم دی نو خدا خو بلا ارث ګران دی وګوره غ ذمہ دار دا आवाज نه کوي وسنګه چې خبره د وګو لګې دلې دا خبره صحیح وا پمن راغله او دام نه وي چې ما به مړ کی وای مړ خیما خو مسله د توحید نه پرېدما دروشتمه سپارا سورۃ یاسین د ذمہ دار بیان وګورئ دام ذمہ دار وغا زنن زمن ذمہ داران غریبانان د مون نم خبر ندی داوت د سو چلے او قرته وې ما من د سنه خبر یو صاحب یاسین تاسو ملګری او ذمہ دار واغه د سنه خبرو و چې تاسو خبر واوږه او خبره حق د میدان اتریګا په جمعات کې په کلی کې आवाज وکړه چې خبره حق ده بای د صاحب یاسین خو خدا کا کنه دا وینه یره کنه نه کنه مال سن راځي صاحب یاسین نو ورتل پدی خو پویږي چې توحید مثلا اصل شکینو یو الله کې دوه هم نشوي لري چې دا خلک رحمت شوی منجوران وتا پیران وتا اولیاء وتا لوندو جوندو مرو تا پیران وتا دوه نشوي لري چې دا ناروا دي دا आवाज د شرک او د کفر دی نار چې بس ملاقات رغالي کړی ملا پوشا او طالب پوشا او قران پوشا زوغه امین ذمہ دار امینو صاحب یاسین امینو دارنګي سورت یاسین آیات نمبر 6 وګوره سورت یاسین وای خو په مقصد د یاسین خبر نه ده چې په دې کې دا غ ذمہ دار आवाज ده نو که ذمہ دار په ګاډي کې روان ده او چا د شرک आवाज وکړي په سر کټه کې ایرا خدای می دی معاف کی نو سن راجی رو خدای دا چنو معاف کرے لوک جماعت کے چاہ دا شرک خبر ہوگل ملائی راو سرے دا شرک او دا کفریات ہو بلا ایرا بس اللہ می دی معاف کی دم ملا دے رو نو جی قبل دے کے یو مجمع جولا را دا غم پزے کے دا شرک او دا کفر آواز کئی ایرا دے بس سرکت کی خدای می دی معاف کی نو ہر رحم معاف کول کئی شرکیات بیاد آغا زین ازا د شرک یاد په ځای کې مبادی کیگا چې تا په پتره چې دا مولا د شرک او د کفر دعوت چلی مخ ته پاسهګا چې را دې کولې نشم نو څه ډول تکینم آیاو ما ته وي استاد پلانې او استاد راغلو مړي د پاسه ها خبره کوله خبر د پاسه چې دا نه دې بالکل ذمہ وار به پال سباندی او پویږي او بالکل دې زمنګ د حالاتو نه خبر دې مې تاسو سوي هم سوي دي وي مې اگر خملنی وي او مال خملنی چې مال وي نو هغه به وي دي وي کنه چې استاد ته چې دا خبره کوي چې پویږي نو دې موږ ته یو ثبوت د قران نه راګه کنه موږ بار بار دا اورو چې ژوند دې پویږي نو موږ بس پوښی پیغمبر دې ژوند دې فرشتي او سره راغلي دې او د فرشتو په حالت پوه نه چې دا فرشتي او انسانان دي ولی اللہ خیلی تاو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے جو اندے دے دی بی بی آئیشی پا حال کوئے ندے ولی با یومی آش پریشان ہو یہ رہا ہوئی خودے میری معاف کی میداش خودے معاف کون نہ گئی منگ دے ادھر نرانی نور کاغی شرکیات گرے بلدے نرانو میں رسا جی مولانا گرے غم کی تقریر کا میں سے ہوئی وچش پک شنکال پس با قیامت رازی پھر میں تاس اس سے ہوئی نو موږ به څه دی ویلو نو مې ماده سره وای هغه ته مې دی ویل دا د خلکو ایمان دی او لنډه خبره مې نه سي مې دار یو نو علا بلا بگردنی مولا و علا بلا بگردنی ستا مولا دا غالی که حدار رای کار ده زمیدار دار زمیدارو تا خو کم سے کم چرتا دی درسونو بگی اوری دری بار پا بار دوری بگی چرتا کور که اوری دری چرتا بگی دی مولا نا خبر بلده که اوری دری آغا صرف یوز خبر و آوری ده یوز دور اکلاکو او تا میشه خبر درسونو که کینی او دی جماعت کی تقریر کی آغی تا ناس دی یاو چه بلده للاب چه یه را کی دیشه دا مولا هم سیو اینو دیم مولا دینو سر بدا سو دیم مولا دینو او زو گوله ند زمیدار داو خوا زمیدارو گورا چه زمیدارو دیو شلم آیات اگوری دو سورت یاسین و جا من اصل مدینه دی رجل یسا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسلکم اجرا و هم محتدون زمیدارو انبیاء راغلی و مخی بیان تیر شو چه انبیاء راغل گردیدل دا ایکات دعوتونو نو دبا یا او پتی کی یاو بخور کاو یا اگر سرولی کاری دا دین کاو از انبیاءو دا دین سرکارونو نو دانا چا دا اگر پولا پتی را گئی ام سو خواگا عارضیو مقصودی شے دا اگر دینو نم دا خلقو مقصودی شے دین دے دا جمیداری خو عارضی شے دے دا کتم مرشن استاد آس پا دیری ہے او دا با تپوزو ندیکی گی نو منگا عارضی شے مقصودی او گرداو او مقصودیم سو گرداو عارضیم ندے کرداو لے عارضی خو آگئی چا کنا کنا خوتا عارض کی گئی کنا دا لونو پا تیمونو کی منزون پا دی دا تریشو دا بٹو دا سیزن پا تیم کی عرص پا دی قرآن نو خود خود پا دی در سنو بیاننا ازدا کول اگا منزون هم پی پا دی شی دا خود دی اگا عارضیم ندے کرداو لے او زمانا مداشتا او بازو یه زمان کور والا دیگر خدا گیای دیم واتا سزده کلا تر کور و دلور پا غم کئی خو پا خپل غم کئی دا خود آغی سر سبا قبر تزین و تاثر خونه پا دیگی گی دادا دا کارو نو چه انبیاء را غلی و صاحب یاسین تے اغا دیم دعوت پیش که گرده دا نو بیارال القوم ترا کشوی دی کلی تا نو چه کلی ترا غلی دی بیان کئی نو خلق کرا پنشوی دی نو آغا زمیدار پوشو چه ما خوی خبر اومن اللہ او زما قوم خود شرک دک خلق دی واقعی جگر معلومی دا چه زما قوم اوزا پا جگر شوی دی نو آغا آرسی پا جی پری خودا که آغا لورو که کودانو که بلچواو که گنوی او کوبوی اغه په دې پرېغو د فمنډه منډه روان دي قران دا غو منډه بیانم کوي غم دې ور سره چې زما استادان اغه د دعوت کار کوي او خلکو سره مشتکړي وایي زه خپل استادانو تایید وکم ګوره قوم دې د قوم خلاف جوړیږي او د استادانو مدد او ملګرتیا جوړیږي نن د استاد مقابله کې بولم به هغه سو کوړیږي چې هغه داغه د دین ذکرې دو استاد په مقابله کې ولومبې هغه څوک په خلاف کې ودريږي چې هغه ته لغون دي څو خودري هغه عوام خو پرې دا چې سیدره نه ذکر دا هغه سر نه ګیله نه دا چې سره یو ته خودري سید نه ذکرې مونږ در پښه کړي لوی بې ایمان ولومبې د استاد مقابله کې ولالي او خلک ولر نه مسي دا لکه د سامري دادا چې پیږي یو نه ډیری زړه سي شیخ القرآن نور اللہ مرکزو هغه با دیر پخپلو در سنو که در دیر بیان کاو او علم او رمایت کل یوم فلم اشتد ساعدو رمانی ماوتا هر رزتی دان دازو چل خودو چه غشه با گزاری دا سه بدشمن غشه گزاری او علم او رمایت کل یوم فلم اشتد ساعدو رمانی ما ترین کول ما تیار اوز دشمنانو دا پارا لاغا ترین شو خوز ما دا پارا ترین شو غشو چرمی او تزدک چرمی او تزدک دا مناظرو چرمی او تزدک علوم کتابونو می پلاس که ورکل ما تکلکل نو زما غشی زما پسنکی گزار کل نایی دا غشی کلا کلا او تار سوخیم نبیابت گردی لکه دا حضرت تعمیری او خلاف بکی او گرد یوزی او بل جائے که دانوی چه ما قرآن دا چا نزده کرو ما توحید او دین دا چا نزده کرو زوال خلاف حکم نوگور صاحب یاسین خوچاغک لکو دخپلو استازانو فمرستانو اللہ شهادت نصیب کا چاچ پو استازانو ننگ کرے رے چاچ پو استازانو غیرت کرے رے نو آغا اللہ لوی مقام تر سوری دی اوگوراوی دخپلو استازانو صفت گئی صاحب یاسین پی زان و جنی موقع صرف صفت کو صاحب یاسین پی سکی زانی پی آغا دیگو بجا اوگورا را غلے رے گورا یدا دینور سنه کې خو شیخ دی او شیخ دی او دا تذکره کوي وا صاحب یاسین هرڅه پری خو دی او راغله له میدان کې ولال له ځان پی شهید گئے وګورا وجا من افسن مدینه دی رجل یسا راغه د الغد مدینه نا یو سره چر منډه والی یسا قران وې پمند منډه را روانو چې استادانو تمې سوخ تکلیف نه رسي دن بے کو استاز را جنگ روغن دی بودی روغن دی بے شاکوی مکو چه بیانه که چه گھی باسی دگا خودش تک دل ایو آنیو بدر بانی خلق را خیده و مقابله که برسر خلق ادرائی بجره که برابر کی او صاحب یاسین فمن نمند را روان دی قال یا قوم تبع المرسلین اوی صاحب یاسین زما قوما تابیش دلی گلوشو پیغمبرانو اچ انبیاء در اللہ را لگلو دا غیتا بیداریو گئی او گورا پلک وقت کی سزدہ کری دی ها پلک وقت کی سزہن تلک سے خبر را گلی وا و ادادا سے خلقو دی که لالچ اپنو چه ما پس آغا پتو تر آگلو ما پس آغا پولو پو پولو کردے دل خو بے لالچ خلقو کنا ما نیسا لالچو نو فورا نواز کئی اتبعو من لا يسألكم اجرا تابیش خلقو ازما قوم دارا چاچ نواری استاسو نمزدوری اوزن نواری ما تے دن بیان کرے مانے یو روپے لالچ نرے کرے وهم محتدون او دی پس ملا روان دی زکا سی مسئلہ کئی بے لالچ دی او مسئلہ سیدہ نو دون یو سرے نپوئی گی چه زما کور دا استاد دن را وستے دا اف ام آلا لگئی نت آلا لگئی قرآن منگت بیانی که بجلی نی جنیٹر راتا لگئی یو پی ایس غمی را لکره ری زما کور تے فریسیز را وستے ری بیلالا چنو نو ولی زا خبر نما نما ما نیسا لالو چو روتے رانا نگواری چه رانا نگواری پیسے رانا نگواری کپری و پیزار رانا نگواری او زما کور تے قرآن را وستے ری پارا طریقہ کوشش کئی زما پلوان دی اغه ته قران او تور صاحب بار ملک اندرونی کی ها نزداد بیلال چي وجه ده کنه ده هزم د خلکو نسل حالچو مونږ وا که چې یو کس مسله ومن لا موعد شه دیندار شه تابعدار شه نو دا مونږ له کافی ده ها خپل خرچه کو خپل وختونو بازو تکلیف ته نه ګورو ګرمۍ ته نه ګورو نن دا سور صاحب وختونو دی په دې وخت سو یو ګنټه چا سره ټیم نه تا پوزه کلا زمی دارو نا سوک پا غنم وقت دی سوک پا تریشور وقت دی سوک پا یوسو سوک پا بلسو او منگ پا قرآن مانی چه خپلا قرآن دین زدکو نور مخلوق تو رسو نو صاحب یاسین موی دور را خلق نپوی صاحب یاسین لگ وقت پوشو چه بیلاله چه زکو چه ما تے آغا میرو در آغلیو او ما تے چه غواری منگی اوز گوٹ پا گوٹو ترسو میرو تا نه جزیرو تا منگو رو رساو درنگونو دور منگل ورو ساو کنونو خو پریدا اتبیو من لا یسالکم اجرن و هم محتدون و مالی لا عبد اللذی فطرنی و الی ترجعون سری مال را چز عبادت نکم دا بادشاہ چه پیدا کلی مال را و خاص غط بتاسو واپس کول شئی نو چاولی اغا متوجه کلو دا اغا اغا صفتی او کو دا چه دا خو بلاله چه خلو کو پس ملا روانو اللہ را لی گلو نو دا خپل قوم غلط عقیده اوز بیانه عقیده و دا اغای خارکه غیده دا نسی دسی کنه گول گول خبره اتخیزو من دونی آلها ایوردن رحمانو بزر اللہ تغنیانی شفاتم شیعا ولا ينقذون آیا اونی سمزو بیدار لانا نور خدایان سنگ چتا سنگلی و ما ستاسو غنده نیولیو خو ما خو پری خودو زکا چه ما دزمان بیاو بیانو که چغیو والی کو غاری مهربان بادشاہ فما تکلیف نشی لرکو لے زمانا تکلیف داغی شفارن داغی سشے داغی پا شفار زمان تکلیف نلدی کی اولا ينقذون او نو ما اخلاص اولیشی چا ات تک دے اور سرا دا دو کس معاقیدی دا غف قوم کی ویزه که دا دوال وقت دورت گئی دا بازو خلقو دا کی دوا چنا دا غیف شفارس بانی کار کی دا غیم اللہ رد خوا بازوی چنا ات تک دے اور سرا دا غیم اللہ رد خوا چن نچالا فیدا و نقصان رسولیشی نچالا شفارس ورکولیشی سنگ رد گئی دانوی چی شابی منزونو تا ان خلی زکاتو نو خیراتو نو ورکی نا داغی بینی داغ شرک تردید لن بیکی صاحبی آسین استادانی ولیو سور مذہب و چی دا سور سختی کی پیغمبرانو و دیر آغلی دخپل قوم سرے و چنگی سور دوابی ہوتا کری چو تا تا منگ لگون دی بیانو کو تا سنگز منگ تاییدو کو دوابا نکی ہوتا رشتیا چو سوک دا چامرستا و تایید کئی پسخ وحکی نو دعا کو دعا گانی عربیاو تسوی انی اذا لفی زلال مبین ام بزو بداو کے خامرہ پو گمرائے کارکی کما بل چاہتا وازو کو انی آمندو بربکم فسمعون دت جمیری بے شک ما ایمان دولے پر ابستاسو اے زما قومان فسمعون امن اے زما خبرہ سما پماند منلو سرم راجی زما دا اعلان امنی یا استازان ناسو ولارو اغیتوی انی آمنتو بی ربکم فسمون اے زما استازانو ما ایمان روڑے ساسو پر رب باندی نفسمون واری زما دا اعلان اے زما استازانو چتاسو ما تا کمیلان پا میرو دشتو کی کلیو زا اغا اعلان سا سولان دے دا خلقوم دا گتو او دا چڑو مخی کو ما میدان کیو دیگم خورستو کی گم نا زستاسو نر شاگر دیم دا شیخ سیم خبرہ زستاسو نر شاگر دیم بے خوند شاگر نیما نم دا شاگر پتا پسی لگی آئیو خبری بکی اب از دن کار سو کی مرا شاگر خو آغا دے چپار خبر دا استاز تائید کئی او دو استاد پا ملگر تیا کی ولاری وی خاتم اسر ملگر شوی نو آخو تا خپل قومیو نو آخو تا تیارو نو گتی رو آغر سے او پان فان کی ویشتا و شیده گا بازو لکلی دی کسان گلو او دے یوازیو چکل ملک نو چکل او گرزیده نو پخیٹا و لو گرزیده او کلمیو لو دا خیٹا را باہر کرے ریل سختو پلے پیدا سووال پسائی بیا سین بانی سخت ظلم او سر اوکا لکنن سبا چه دا علماء او سر او دنیکان و خلق او سر سور ظلم کی تو پلے بیوال او آن کلمی دا آگا نبار کرے چه کلمی او لبار کرے او شہید شو نو چگے شوئے دانوی چه تالا کی لدخل الجنہ اویلی شو زنیغ دنش جنتا کی لہ برا چگے شوئے اخکتا چگے شوئے فیداغانو کے چگے شوئے او گورا چه زانی پا توجید قربان کو تو کم خالان قیل دخل الجنہ دو استازانو تائی دو مرست اکلا نو قیل دخل الجنہ دالا دو توجید پر چارو بیانو گو نو قیل دخل الجنہ دخل قوم خیر خواہ پا توجید بانی نو قیل دخل الجنہ منزی کرو روجین اولو چلے کرو شبی نے کرے وا ایسے نو کرے خو بیا گینٹا یا نیم گینٹا صرف آواز توحید واوری دا او پا من در آگے تائی دیو کو پان پان کی شہید کا دا دا توحید مسئلہ دا سبب دا سگردی جنت گردی خواب قال یا لیت قومی اگا چھ تلے رے اگا مقام تا روالت آگئی و افسوس کرے قال يا ليت قومي كاش كپوئے زما قوم يا ليت قومي يعلمون هاي ته قوم زما پوئے دے بما غفر لي په خوندا مسئله چې وي باغه ما تا زما رب ټول ګناونه ذکر ما هره ګناونه زما رب ټول ګناونه ما ته معاف کړو وجعلنی من المکرمین او غزو مال را د کرامت والونا ها مکرم داو کرامت داو چې کانی په گزار شو کرامت داو چې کلمی ولا بار کړې په مسلې د توحید باندې ایغت پټ دې ها مونږ او داس باندې کوي او سور جادو او سحر اغا کئی او دیوی کرامت دادے وجعلنی من المکرمین خدا اللہ غصے تو گورا چالا نیایت غصہ کرے یو مومن مواہدی ہوا جو اللہ دور غصہ شو چاہا طول کرے اللہ پا یوزل سور کا چو پا ایمانو تاسم دے تائید نکاو آغا طول کرے اللہ پا یو چگی سرا اللہ وی کہ فرشتی میں رالی گلی پا عذاب پا نیکلی نو پایی که تیم لگی دا پا فرشتو پا رالی گلو پا عذاب تیم لگی دا و ما دی قوم دا نو تیم نو رکاو فورم ما پی چگه اوالا او چگه سر سال پراتو بیا وما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السمائی وما کننا منزلین او رو نلیگ من پا قوم دا صاحبی حسین من بعدی پز شادت دارنا من جند من السمای یو لکرد برا د فرشتو دکا پای ٹیم لگی دا سورا اللہ میرا بانده اوزم دا عذابون منتمو توجیری سورا لولی حق پروس علماء شیدان شو خو اللہ دا چه سری دام دو دے نیکان و خلقو زی پزے چگے و دا قرآن در سنری گنی واقعی اللہ ویری دی گرد دی آیات کے ثابت دی علماء لگی چکلو دو علماء دا سی توحینو شو لکا پشاند صاحب یاسین و اللہ خلق نپریدی او شوروی کرده پریدی چرتا دا سی وما کننا منزلین انکانت اللہ سویحتا واحدتا نوا مگر چغیوا پاغی خلقو فائزاهم خامدون چغبیاوا او سال پراتو بیا صاحب یاسین اغنر زمیدار چغوالی دا خطا چغو نوالا علا بلا بگردنی مولا آو تو خطش دونو تپریو دا دادا دین دا غم کوا کم سے کم که دا دین کار نکه خدا حق پروس من کرتیا خو کوا کنا دیندار خلق دے پسچا ولال دے ادرے گو سرا وایر آت چی کی گی زبادت سرا ولال مسلح حق دا که حق نی خبر رو سرا قیدا شوی حنو چې نه حق هم ده یار خیر دې استاد ته په حق خدا بلخ مې استاد دې کنه خامخ و د شرک بوجي او د بدعات بوجي دا تاسو استاد او صاحب یاسین خدا نه دا نور هم مالک کلی کې استادان استادونه مخ کې دا د شرک او د کفر دای هغه پرې دا د موحد مبلغ د موحد سره ودرېګا چې توحید आवाज کوي سوره قصص وګورئ تاسو هغه بل هراغله و نر زمیدار وګورا چا چې دا حق आवाज کړي الله دا غچره دنیا کې ښکارا کړي دا او دا غچره دنیا کې پرې خو دی دا سوره مؤمن اتوشتم آیات وګورئ سوره مؤمن قصص کې مرادي خو مؤمن کې راړو بس سوره مؤمن هغه رجل مؤمن راغله اتوشتم آیات او څنګه د خپل استاد مرستا او تایید گئی چه کمو خلقو دو استاز مرسته کرده آئیل اللہ دنیا و آخر خیسته کرده دو استاز خلافو نکیم ده سی حق پرستو روخ مبتدینی مشرکینی امام ابن قیم اول د سبوکی شاگردو و چه پتا ہو لگی دا ده شیخ الاسلام ابن تیمیه سر مقابله رانا نو ده شیخ الاسلام شاگردی غرک لا سبوکی پری خودا لکه ویده بدعاتو که که کرده اتیشتم نمبر آیات سلی رشتم سپارا مومنو گورے وقالا رجل من آل فرعون یکتم ایمانا و تقتلونا رجلن یقول ربی اللہ اوی یو سلی مومن دار دا فرعون نرین دا فرعون یانونا یکتم ایمانا و چو پتاوی اقفن ایمان لرا پلکی نو چرکی پتاو نو خارکاو لی بیاسا بعد خارکوی پتاوی ارکی ایمان نو چه پدره که ایمان پتاو نخکارکاوی بیا سنگا نو شیخ سے مانا را یکتمو ایمانو دلتا تجمینی مانا مراد ده یو جز ده پتاولو کی یو شیست شیره مضبوطوالی جرازی نو پسس رازی یو جز پایی کی پتوالی ته زما نه یو چیز اخلي او ما په دې لاس کې کلک ونو لکلک مې هم کو پټ مې هم کو دا وګوره ګوته به ما ته کې خو زما نه دا چیز نشي اغسته یو کلکواله په دې کې راغی او دویم په دې کې سراغی پټواله راغی حد دې تا تجمینی معنا وي یب تم مضبوطاوی ایمان پزړه کې خو مضبوطواله کله 50 راځي پټول سره ګوډا چیز دې پټ کا نو مضبوط یب تم ایمانو مضبوطاوی خپل کې به ان شاء الله موږ معنی کو بیا आवाज کوي د خپل استاد مرسته کوي او چغه وي ویاتبتلونا رجلن یقول ربی اللہ آیا وجنی تاسو یودا سے سڑے چاوائی رب زمان اللہ دی توید بیانے او تاسو آغا وجنی وقد جاکم بالبینات او تاقیرات لکلی دی سڑی تاسو تا پا دلائلو دا توید دلائلو در ترولی دیو بیام تاسو آغا وجنی ورپسی بیاوئی یو کم دیر شم کے یا قوم لکم الملک یوم زائرینا فی الارض ازما قوما تاسو ضرورین النزی ستاسو زن حکومت دے نستاسو حکومت دے بادشاہی دا نزوروی بزمکہ کے چسکوی نواؤ کے خفمین ینصرنا من باس اللہ انجانا سو پا امدارو کی زمنگا دا اللہ دا عذاب نا کرائے من دا عذاب دا اللہ رجل مومن گورا اغم میدان کې ولاله او د خپل استاد تایید عمرسته کوي دارنګي اغه نجاشی سورته مائده وګوره اغه راغله او ها اوه می سپاره اول راغله سترګو نو خو بهي او جاری چې د حضرت کم قرباني ومه دینی واولیدو نو په چغو چغو جاری بیا اوسم باز خلک چې قرآن د دین نه خبر نه نو په چغو چغو جاری چې دین واوري دریت یا نمبر آیات سورتی مائدہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کله چوال دیا چراله کله شوه پیغمبر تا ویني بتو سترګې داغه تفیض من الدمع چې دار بوید او خنا دار ببیوی مما عرفوا من الحق داغنا چاغی پوشو داغنا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین نو دا دلیل نقلی من العباد الصالحین عباد الصالحین دلیل نقلی عباد الصالحین من الجنات دا جنات و پیریانو چلی ورا قرآن ذکر گئی صورت جن لنبے آیاتو گوری یو کم دیر شمس سپارا سورة الجن قلو حیاء الیا نفر من الجن یو کم دیر شمسی پارا سورة الجن آیات نمبر لنبی قلو حیاء الیا انہو استمع نفر من الجن فقالو سمینا قرآن ناجبا وا پیغمبر حکم شو ماتا یقینا غوکه غورو یو تلګی د جناتو نو چرې کړه چې بشکا مونږ واورو یو قران جیبا مونږ واورو واور مړه ویورا مې بیا سوچوکا کستا د خوخي خوې من او کنینو بس استا خدا خو غدا غلوخي واور کنه او اعظم مو کور کې واور خیر دې ځان له یو ولو کې سیدوالو پایو ګورا گاری کی زان تو لگوا چھ رشتیا دے او خدا غلط دی یا دی لرشد فامن بے لولار خیدا کتاب کامیابی طرف تا دا چھ کتاب من دنیا کے واورے دو چھ دا اصلاح طرف تا لار خی واقعی اصلاح لار خی جنات موی دا اصلاح او دا کامیابی لار دا نن خلق و قرآن کم حد دا ورسام قرآن تا رسن قرآن نوینو فا من نابینو منگی ما نورو پا دی کتاب باندی ولن نشرک بی ربنا احدا آسی با قرآن ناول سن نوی نو باز خالکیو بیام شرکیات گئی جناتو من قرآن واردو خو لن نشرک بی ربنا احدا منگا چرے نبرخ دار کو دا اللہ سرے سوکو دنن نا پس وام منگیو کتاب واردو نمنگ بادنن نا پس شرک نکو منگ دا مشرکین و اقساموں کے بیان کرے او دا شرکن اعتقادی فیلی پاگے من خدا لائر خود رو دے ہوئے دا افلانی استاد نپوئی گی دا جنات خدا نوئے چھ دا افلانی مشران نپوئی در یوال دا پیغمبر پوئی گی عجیب خلقو کے رہا او سموئی خلق یہ را دیکھی دی کہ لوی ملیان وقی خدا خبر نوئے کرے دا مائے زان عالم دی زان لگیا دی جنات دا نوئے جناتو ایمان واردو فا آمننا فاد فاد تاکی معلو وصل اللہ رسولو قیدرہ فا آمننا من فورا ایمان نور فضی کتاب ولن نشرک بربنا احدا لنی روریم ہیچر من نبر خدار کو دارلا سر بلسو کو سورت احقاف نشپکشت میں سپارا اول مخبور ایتاسو آخر سورۃ احقاف اخر فرشتہ سپارہ آیات نمبر یو کم دیرشم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَلَمْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فرشتہ سپارہ سورۃ جن سورۃ احقاف سیم نمبر آیات دے پھر سے تھا سی آیاتوں یاد ہو گئے ہاں یو کم دیرشم آیات وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ بیا بس با انشاء الله یا ټول را لچ به د لایا دي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ زمون سره چې انشاء الله پاتې شه له وخت پس بیا درس کوي خیر کلا چې منګرا واله او دادا یو ټول کې د جناتو يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ابل لازم یې فسب له وږي خو له تکرار یې کا وې داوالو یې فلانې دې فلانې طالبانو ته ناس مله وګور رسول مزه کوي پران دوستر کو قران سره نو کتاب سره نو طالبان ته چاپیره او دیو د مس کې ناس ته مې سوره مزه کوي وایز صرفنا الیکا و مز دکی الهم دوز دک شل دوز دک ګډاګار دوز دک ماشومان دوز دک زنانه دوز دک او د کاکا نوز دکی هاي توه سباله یاده نو ما سکلی وینو ها تاریخ خص کړی او مقابله دې کړی وا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ فَدِي وَخُرْكَوْلْ او پو قرآن مال لگوول بس بیا گورا چه اللہ ستا کتاب زکی ہو کنا ما پا ان طریقے خود روی کنا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنُو وَفَضْلَا وَبَلْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَيَّشَا وَيْچَرْ بِئِمَا او سبا نکے وی مواہد ایما قرآن ویما خکر خرچبا بی نکوما وقف پی نور کوما وَإِذُ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ کلاچرا والاو منگا إِلَيْكَ تاتا یوٹول گید جناتو تاتا میرا والاو وسم یوٹول گید طلباو منگ ترالاو لے گورا کم کم زین را روان دی روالاو منگا تاتا یو تولگے دا جناتو یستمعون القرآن زکر نو سو وقت لگ دی نو داتو لباہو وقت دی کنا فلما حضروہو یا یو تولگے دا زنانو تولگو تولگی تولونو کناس تی او خب مینا پشو او دا اللہ کتاب زدکی یو ری فلما حضرو قالو انسدو ابل یو زنانا یو زینا کپی را لے گلو چداو گورا ها موږ چې کما یو طالب دی ورکلې و چې حکم مشکات موږ ویلو ها نو هغه مشکات او خوبه لیکلو ونه خسته انداز دی ډېر خوشاله شوم ما زه ان شاء الله زمون خواري یا بس نه دی ها موږ چې ویلې هغه یو یو حرف لیکلې او ډېر خسته امیده وګورم کناری نه نزد کوي نو زنانا الحمدلله خپ پرده کې زاد هغه مدرسې دی کنه دای فیمونه باقی دا کور کی لگیا دی او دا اللہ کتاب زکی دا پیغمبر سنا زکی دا خوشحال شما غیسا اگر نمک مالا سا چه خوش دا حالات مولی و نمازین دا سنگ چه دا زکی دارنگی قرآن هم زکی یستمیون القرآن چه خوگی کفو دا قرآن تا فرقالو ویدی انسی دو چپ شئی نو زمانگا الحمدللہ دا طلبائی لشاگردان ندی گردائی دی دا ناستی زمانگا صدرس کی بدا مخلوق ناستی دا مواجه دا بس دا جماعت کی رضا دی نانا دیر خلق الحمدللہ ناستے منگ سر پدرس کے دیر ملگری دی کالو جنو کی خلق ہو ری مدرسو کی ہو ری ابلا یو کالو جنو کی کالج کے لگے دلیو علکان ما انشو استاد در سے ہو ری دا کالو ہم مدرسو پا مدرسو کو چې کله پیریډ داږي چھٹی شي او یادره کده مودي صاحب درس واورو کو یوځه کو غون جمع شي او د الله کتاب ستا درس اوري قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين قالوا استاذان اغه موبایل ذکر دا پیریډ خالی حنا باقیدہ په خپل موبایل باندې یو ګډ کې ناز دي او زمونږ درس باقیدہ په ایف ایم باندې وروړي نو دا سره لوی فائدہ ده په لخه فائدہ شته قالوا انصتوا ودی چب شئی چب فلما قضیا ار کلا چ ختم کړی شو موږ سوق لیدلی نه موږ لیدلی نه یو درسونه او یا بل د پیښو نه راتلم نو ګاډی کې یو کس حضرانه مرسله او اسپیټال لته نو خبرې وی خام خاصه راځنو خبرې سر باندې نه شنو خبرې اترې ویل الحمدلله دې میسا مغول کو دا خلک دې کو دین مایندې خصوصا دا غیغه زنانه دې خو طریقې باندې دین اوري نو دا علاقه او اوس خو نو سپورې خبرو شو لګیا ویل اوس الحمدلله کار خشم زنانه خبرو شو دې دین نه قران نه دې درسونه دې اغه نور سکے کتابونو حدیثونو وی زنانه پدا سے مسئلو پوشوی چھے منگ حیرانو منگ تا خبرے کئی منگ لاپی نو پوشوی گو منگ تا خبرے کئی حانمی سو کو سپتہ لگی وی توڑی ری او ساجی دے عبدالوائر ساجی خوڑی ری محنت کری طلباو سرزا غصرہ لگیای پی فیمانی یو لس بجی درسی او یو داغن رسو بیا درسی یو مخ آگئی حاوی اس خوی سا دورہ شروع کرے دا غالبا او داغین مخ کی بیدا احادیث لستل مشکات او داخلي طریقې د غسلونو د منځونو د داسې طریقې زمون خدي اله پوه شي او لري دواګانو د غوري نورم لګیا د خلک من دا د ډېر ورځې من علاقه کوي نو ما وی دا نه وسوي او ډېر مې تاسو ته دې دلې وینا یې دا ولوم کیږي چې لار سم کله کله ملاقات وکم او نو زه نه مې ته خو ډېر بد کې چې درسونه او یو خپل استاد د علي دلې نه دي او نه زه وای دا دې په لبا چرته سم کې خیر ان شاء الله ډېر عجز نوجوان لکو نو می رکا هغه خو یو زه درس کوم ما دا داسې ګوري وای دا خبر هم داسې دی وای ته خو دا فلانې نه کړم ما ډیر خوشاله شوم ډیر جام خوشاله شوم هغه ما ته به کمی خبر وکړ مې وګوره مې زه پیژنم نه ما پیژنې او دا واګانې کوي خو اصل وجه د سره دا غدین د سایدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا به دې ما ته وی ګاله کوم ته په سره زی مهرمن د درسونه شروع دي وایز طرفنا الیکا نفر من الجن یستمعون القران چه کوږي کې خود قران تا فلما حضروا الغلا چ حاضر شو دي بیان دي قران تا قالوا نوي انستو چب شي چپ قران تا حاضر دي وکړه نبي ابا کې گل گل مګو غل يا خبيغما فلما حضروا حاضر شو دي بیان دي قران تا قران تکینا سره قران شروع نو قالو دی انسدو چب شی چپا فلما قض یار کلاچ بیان ختم شو دو قران ولو الى قومهم منذرین اوگر زیدو خل قوم تا یرور گون گی دبز اخلاص کا دور ختم شو نو بیا خل قوم تزاو خلق و یرور عذابنونا توحید تا بیان کا دا شرک نے منکا دا بدعات نے منکا بیا تری دی نو د جناتو تقریر مونږ ته قران ذکر کې څنګه تقریر کوي خپل قوم دا ما او تاسو تقریر وکړ قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی اذما قید من قوم مونږ واورید یو کتاب چرارې کله شوې پس موسی علی السلام نا نو دا خود موسی علی السلام نه پس نو دا چالو دا خود عیسی علی السلام نه پسو فو موسیٰ علیہ السلام میں ذکر یاد کر چھ موسیٰ علیہ السلام پر دن دا جناتو یا نور وجی نشاءاللہ بزبان من بیانو مصدقا لما بین یدی یادی للحق و الی طریق مستقیم جنات اقرار کئی خطا اقرار انہوں کا شخصت کتابو دادا من خب و قرآن بانے اعتماد دے او یقین دے نارنگی کل کلا دلیل نقلی دا پخانو کتابو نو نقل منگتا پیش گئی چه پخانو کتابونو کم ده مسئله بیانو دلیل نقلی من الکتب السابقه ده پخانو کتابونو نقل لکه سورتی بنی اسرائیل پنځل لسمه سپاره آیات نمبر 2 موږ ورې درې ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا هودا لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دوني وکیلا وجعلنا هودا لبنی اسرائیل دویم آیات د پنځل لسمه سپاره سوره بنی اسرائیل وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ اول کرما موسی علیہ السلام ته تورات او ګرځولې ما دې هدایت د فارغ د بنی اسرائیل ویلو کتاب ما دا خبره الله تتخذو من دوني وکیلا چې نه بنی سي به زمانہ بل زموار نو دا خبره چې تورات کې وا دلیل نقلی نو دا خبره قران کې مدا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا کله کله نقل پیش کوي د زناورنا زناورم میدان کې ولاله چغي وي غم دې اور صدا د خپل قوم خیر خوا دي و زناور سره غم دې حیوانات دي نلسم سپاره سوره نمل وګوره دلیل نقلی من الطیور مارغان ارم دی او د خپل قوم خیر خوا دی دا الله په توحید باندې مهم دی نهغت پد دی دویشتم آیات فما کزا غیر بعیدن فقالا حت بما لم تحد به وجئتك من سبعین بنبع یقین فما کزا نو وخی تیر کو ندیر وخی تیر کن دیر فکال ویوی احط بما لم تحد بی وجئتو کا من سبا ان بن بی یقین وخی تیر کن دیر شو چگه اکلا چگه دسو اکلا احط زپویم پاگا آئے سلیمان علیہ السلام چو تپویا نئی پاگی باندی تپویا نئی عالم الغیب تنی زنیما اولا عالم الغیب دی دیوی شپکش لکال پس با قیامت رازی و دا مارغنم لانده ظالما پیغمبر توی تپوینی دی دا قبر دا پاس تقریر کئی و دا عمل پا هر سپویگی و ظالما دا مارغنم لانده مارغن سلیمان علیہ السلام دی جونده و پیغمبر دی و بادشاہ دی وی سورت ہوئی احطو بیما لم تحد بی تپوینی وزفوی گمزکا چه ما پخفلو سترگولی دو تا ندیلی دلی عجیبا ده قبر ده پاس مولی سے بیان کئی کنجش نشی ند بر قبر بردہ بدا ند مادنر وزالما ده چنچن نم لاندی وزالما ده مارغ نم لاندی چاہوی احط تو بمالم تو حت بی ده بستایا نی کر یعنی دولا چه گولی گوشتو ا د شیخ صاحب خبره ګوګوشتو او چا ویشتو چاغه داوي ته ته لګون دي صبر وکړه نه غوړېګا فورن مې رېګا ان دې درځه یره کوزه شر د جوړ شر خو اسم جوړېږي ته خو نه جوړې شر دا قران کې راځوې حضرت نوح عليه السلام تسوي تب جادل تنا فاکثر تجدالنا و نوح عليه السلام تا جګل من سره وکړي نوح عليه السلام جګلالو چه سوک دا خبره کئی نو ادرے گا کپ ممبری کئی کپ بیٹک کئی کپ قبرستانے کئی دا شرکیات دعوت پیش کئی دا شرکیاتو وایارت دا شرکیاتو دعوت بن پیلاوے دا خبرستا دا قرآن نخلاف دا دا خبرستا دا پیغمبر دا قول نخلاف دا دا خبرستا دا مرغی دا ملا چرکک نخلاف دا دا خبرستا دا میگئی دا قول نخلاف دا میگئی متوسوی ما خواه میگئی سوئی سرے دے میگئی نم لاندی کنا او دے وئی نکنا غٹ مستاز دے یہ دا منگ دا سے وہ یہ استاز آوز دے خو پدری زرین راوز دے یہ دا یہ اور آوز دے مشہور پدری زرین استاز ما با درد کیا نما تے ملو سپیکر ہو لگا نما وئی دا کلے پہ کہ یو ناتوئی کلے پہ کہ بل ناتوئی نما تری زرین اتنا تنا سرے تے بل وقت کیا وہایا تا ساواسم دریزا را تیکرا دائرہ ولی بیا کنا مقابل اولا فقالا حط بمالم لالا خلقا نور راوز نور راوز اوزا منگا آغا مقام دے انشاءاللہ واللہ دے زمان نصیب کی دا دا بخل زیر اولا دی خوب علب تنگی نه شیخ صاحب خبر قران کې الله فلا یکن فی صدرک حرج دین مقابلین برازی مخالف برازی حوادث برازی خو تنگی کې بنا فقال حق بما لم تدس شرکیات به ثابتون چې په خله څنګه ظالم لو وقتل هي مردان نه راو سه په دې ضرب باندې وی واره کده استاد لم سم مولا راولو فقال حط بما لم تهد بي وجئتك من سبع من بيقين وذ يوبل امراو سه طالبان وداج ماخه لګیا دام سورې دي چې مغيبو دې ان شاء الله دې بیا فقال حط بما لم تهد بي وجئتك من سبع من بيقين ومرغان توغور دارنګي اوصوشو ننقل کئی مخ کلاب سے تاسو آیات نمبر 18 ہو رہے اتلسم آیات دی صورت نمل حتی وحشرا لسلیمان جنودو من الجن والانس وطویر لخکر جمشوی دا غد بارا ٹریننگ ارکاو فهم یوزعون حتی اذا اتو علا واد النمل قالت نملتن رازی پا یو علاقہ دمیگو باندی دمیگو پا علاقہ راگلی دی دا چا پا علاقہ چلان شنو کم سے کم لوگوں نے قدر پا کار داگا ملمانو دی قالت نوی نملتن میں گئے سیوی یا ایدو یا ایوہ النمل دخلو مساکنکم اے میگانو دنشی قل سلطا وز شرو د فساد دور دی وا حضرت نا کار الله کرے دا روانی دی اتنا چتا سدن کی تخفل قوم اصلاح څنګه کوي ولا غوند میږي ګوره چې پسر کوم دی دا کم باریک چې څا نظر کار نه کوي کنه هغه تم نخکاری ولا غوند میږي دا او د خپل قوم سوره خیر فالا الله اکبر ازا پر دې چې فمیرا په زم نه ځيږي او د خپل قوم که قوم ته دعوت کرے وی ان باور خلق شرکیاتو کی تا ان باور خلق دو قرآن نا خبرو یاری منگ تا پر خودی وی ہاں آیاری و تخبر بیانو کی یاری وی چراش مولانا سو منگ دی جماعتونو کم تقلون نا کوئی در سنا خودش تا منگ باز آگے تیم پر تیم داگے پو جماعتونو کی مولا وقتنا منگ گل کز منگ داشت مرگز نی الحمدللہ چه بم تینز کی و بم تینز کی عزت بل آگئی عرص بل آگئی خود چه منگ لصدفا پو جماعتونی کی نی منی مگن تا تیم رای کی بس جماعتونی بل آگئی عبادوی خلق و پو قرآن و پو دن بانی پوی مزی با آگا کئی تکلیب و منگ برداشت کو و مزی با کیا را کئی بیا و آغم نکئی کنا یا ایدو یا ایوہن نمدو دخلو مساکنکم اے میگانو دنشی قل سلطا سلطا دنشی لا يأتمنكم سليمان دلگی تا سنرا سليمان علیہ السلام و جنود او لہ کردا اذن دلم نگی دے زمانہ کے نرا ہاں مشران دی سیاسی دی او کہ عوام کو ملیاں دی خود خلق کو خیر خوان دی اللہ ماشاءاللہ گو سورا خلق دلئی دانو جزان یو سایت تک دل نہ کے دز زدا دز زدا دز زدا دز خلق کی تباہ برباد کو ترے کو لا تمنکم سلیمان پخپل قوم سور مہندی دل کی تا سن را سلیمان علیہ السلام اول کرے دا او سوال لا جزا سلیمان علیہ السلام منا کرے کہ خلق دلے او دا غلا کرے دا خو پیغمبر دے نبی اسنگ دا سے خلق دلے او نقصان خلق تر سے زرا کہ دا شک او شبہ حد نہ کنا نو فوراً جواب ملاو شو فوراً جواب ملاو شو فوراً جواب ملاو شو وهم لا يشعرون چدی نپویگی اغا با کار کئی خواغی پوینی دی استاسو بدلی دو باندی نو چاگی دا خبرو کنو سلیمان علیہ السلام خوالا دا غی پو خبر پویا کرو نو تسیوی ہاں ویوی فتبسم ضاحکا من قولها پخنداش یو خندیدن کے اوورا سلیمان علیہ السلام پخنداش اوورا می گئی دا او دا قل قوم خیر خواتا ولو کی سیزی او سلیمان قوم خیر خواتے دا دلائل نقلیو ها دا مختلف طریقو باندے دارنگی دا مارغانو نو دا وحوشو طیورو نو دارنگی دا انبیاؤ نو دا جناتو نو دا کتبو سابقا او دا طولو نو نور به ان شاء الله تفریدا نیمه ګنټه بلکې 25 منټه لس بجې و بیا نور سبق شروع کوي ان شاء الله. ځکه سم چینل یې سره ساري دی بو سټیوز تکلیف ده ګنده تکلیف مونږه چغې نو کنه تاسو به چې اوس کوي ان شاء الله اوس بیا نور سبقونه وایو.